Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsani ila yevmiddin. Amma ba'd. Hakka suresine geçen hafta Allah'ın izni kerimiyle bir giriş yapmıştık. Allah subhanahu teala nasip ederse bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlayacak olursanız daha önceki helak olan kavimlerin durumundan bahsetmişti Allah subhanahu ve teala surenin girişinde. Gene Rabbimiz subhanahu ve teala Nuh aleyhisselamın kavminin helakından bahsetmişti. Orada kalmıştık. 11. ayette Hakka suresi 11. ayette Allah diyor ki İnna lemma tagal ma'u hamalnakum fil cariye. Diyor ki ayette biz suyu azdırdık. Ben geçen hafta bununla alakalı hadis okumuştum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki su meleklerin kontrolündedir. Her gün onu Allah'ın dilediği kadarıyla tutarlar. Hem denizleri, hem gökten inen suyu, hem rüzgarları. Her biri o gün Allah azze ve celle'nin emriyle beraber bunu ne yapmışlardır? Belirlenen ölçüyü aşmışlardır. Allah'ın izniyle, Allah'ın izin vermesiyle. O yüzden yer suyunu çıkarmış, gök suyunu indirmiş. O suların birleşmesiyle de ne olmuştur? Nuh tufanı gerçekleşmiştir. Hatta tefsirlerde şunlar nakledilir. Nuh tufanında, Nuh aleyhisselamın kavminin helak olduğu tufanda Katade diyor ki 10 zira yükselmişti su diyor. 1 zira 50 santimdir takriben. Araplar şuna zira diyorlar. Dirseğe, yani şu elin ucundan dirsek kısmına kadar olan bölgeye zira diyorlar. Onlarda bir ölçü birimidir bu. O da 50 santime tekabül eder yaklaşık. Diyor ki su 10 zira aşmıştı. Her cismin, en yüksek olan cismin tepesinden yukarı kadar 10 zira su aşmıştı diyorlar. Bütün yeryüzünü su kaplamıştı. O yüzden bu itibariyle Hazreti Nuh aleyhisselam nedir? İnsanlığın Adem aleyhisselamdan sonraki ikinci atasıdır. Adem aleyhisselamdan sonraki ikinci atasıdır. Diyor ki ne zaman ki su azdı biz de ne yaptık? Gemide taşıdıklarımızı taşıdık diyor. Gemiyi hareket ettirdik diyor. Bakın burada da müfessirler şunları rivayet etmişler. Demişler ki Nuh'la iman eden çocuklarıydı demişler. Zaten gene İsrailiyet gelen bilgiler. Oğlu Kenan iman etmeyip sularda boğulmuştu. Bunun kıssası Kur'an'da uzun uzadıya anlatılır. Nuh aleyhisselamın oğlunun tufanda boğulduğuna dair. Ama gemide taşıdıkları da Nuh'un iman eden diğer oğullarıdır diye tefsirlerde rivayetler gelmiştir. Allah en doğrusunu bilendir. Nuh aleyhisselam yanında iman eden az bir grupla beraber kısacası ve beraberinde bir grup canlıyla beraber gemiye binmiştir. Ve Allah azze ve celle de o tufanda o gemiyi o suyun üzerinde yüzdürmüştür. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَعِيَهَا. Biz bunu böyle yaptık ki diyor, hatırlayan hatırlasın, onu belleyecek kulak da onu bellesin diyor. Biz bunu böyle yaptık ki onu hatırlayacak hatırlasın ve belleyecek bir kulak da bellesin. Burada belleyecek bir kulak bellesinden kasıt nedir'in üzerinde alimler çokça konuşmuşlar. Farklı farklı şeyler getirmişler. İbn Abbas'tan geliyor. Muhafaza eden kulaktır diyor İbn Abbas. Radiyallahu anhüme. Yani neyi muhafaza eden? Gene müfessirler uzun uzadıya açıyorlar. Duyduğu her şeyi, duyduğu her ilmi, kendisine faydalı olan her bilgiyi muhafaza eden manasına gelmektedir demişler. Allah subhanahu ve teala azze ve celle en doğrusunu, en hayırlı olanını bilendir. Subhanehu ve Teala. Netice itibariyle Dahhak da demiş ki bu kulak ayette diyen işte onu belleyecek kulak bellesinden kasıt ifade edildiği gibi işittiği ilimle hemen amel eden kişidir demiş. Allah en doğrusunu bilendir. Şimdi asıl ders buradan sonra başlıyor. Şimdi buradan sonra okuyacağım ayetler ile devamında gelecek ayetler var. Bunların her biri birbiriyle nedir? İlintilidir. Allah diyor ki فَاِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً. Ne zaman ki diyor sura bir üfürme ile üfürüldü ki, yani bir üfürülme ile üfürüldüden kasıt bu birinci üfürüştür. İbn Abbas diyor ki hiç kimse kalmaz. Her bir canlı ölür diyor bu üflemeyle beraber. Allah'ın arzında yaşayan tek bir kişi kalmaz yarattığı mahlukat arasında İsrafil aleyhisselamın sura üflemesiyle beraber her şey yok olacaktır diyor. Ve iki diğer devamındaki 14. ayette وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّتَا وَاحِدَ Yerler ve dağlar, yerler ve o yerin kazıkları olan dağlar paramparça edilir diyor. Birbirlerine çarpılır diyor ayette. Şimdi burada normalde Arapçada humilatil ardu vel cibalu dediği zaman yerler ve dağlar taşınmıştır demektir. Yani parçalanmıştır, toz duman haline gelmiştir. Eğer humile kelimesini şeddeli olarak okursanız, mim harfini şeddeli okursanız, yani humile şeklinde okur iseniz, dağların ve yerlerin birbirine çarpılması demektir bu. Bu ayetin tefsirinde de birçok lügat alimi, biliyorsunuz ayetlerin kıraatlarında farklı neler var? Vecihler var. Bazı harfler farklı harekelerle okuyunca farklı manalar veriliyor. Birçok müfessir demiş ki burada kasıt dağların ve yerlerin birbirine çarpılmasıdır. Niye? Yer nedir? Aşağısıdır. Toprağın, insanların bastığı, yaşadığı yer katmanının alt kısmıdır. Dağ ise en tepesidir. Yani altın üstün tutulup birbirine çarpılmasına benzer mi? Allah Azze ve Celle de burada kıyametin dehşetini bizlere anlatabilmek için Subhanehu ve Teala o sura birinci üfürüldüğünde yerlerin ve göklerin birbirlerine çarpılacağını ne yapmıştır bize ifade edip haber vermiştir. Sonra فَيَوْمَ اِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ O gün öyle bir gündür ki olan olmuştur diyor. Vakıa gerçekleşmiştir. Allah Subhanehu ve Teala senelerdir korkutuyor. Senelerdir insanları korkutuyor. Allah nasıl korkutuyor? Peygamberlerle kitap gönderiyor. O da yetmiyor. Peygamberlerin ardından kimleri gönderiyor? Davetçileri, uyarıcıları gönderiyor. Malumunuz dün mahkememiz vardı. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafir, zalim, facir, fasık insanların huzurundaydık. Orada ifade vermeye çağırmışlardı. Oraya gittiğimde savunmanı yap dedi. Tabii bir şeyler anlattım uzun. Sonunda dedim ki sana bir kıssa anlatayım Allah'ın adaletini gör. Allah bir gün Musa Aleyhisselam'la konuşurken Musa işte demiş ki ya Rabbi bana adaletini göster dedim. Kıssayı anlatmaya başladım ortasında kesti. Sen onu dedi başka yerde anlatırsın burada anlatma dedi. Çünkü biliyor ben onu korkut yani öncesinde bir şeylerle korkuttum. Cehennemle, ahiretle, Allah'ın azabının şiddet olduğu ile Allah Azze ve Celle'nin ona büyük bir azap hazırladığıyla alakalı olarak Allah da ayette diyor فَاِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ İşte o korktukları bugüne kadar haberi verilen vakıa artık gerçekleşmiş. Gelmiş onları bulmuş. Onlar ne kadar bundan kaçmaya da gayret etseler, uğraşsalar, çabalasalar Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle o gün gelmiştir. Ama kafirler bunları dinlemeye sabredemezler. Kafirler bunlara tahammül edemezler. Çünkü fıtratlarında var olan iman olgusu ki Allah bunu her fıtrata yerleştirmiştir. Bu insanın üzerine yaratıldığı fıtrattır. Siz tevhidi anlattığınız zaman, gerçekleri ve hakikatleri hatırlattığınız zaman onlar içerisinde uyanır. Uyandığı anda şeytan onu bastırmak için susturur karşı tarafa. O yüzden o gün olan olmuştur. Vakıa gerçekleşmiştir. Bugüne kadar insanların korkutuldukları vakit üzerini kapattıkları, kaçtıkları o şey ortaya çıkmıştır artık. Artık o günü kapatmak yok. Bugün biri ölümü hatırlattığında ya kardeşim yeter artık daha hatırlatıp ağzımızın tadını kaçırma diye söylüyor müşrikler değil mi? Biraz ölümü hatırlatıyoruz ağzımıza tadını iyi kaçırdın diyor. Sus tamam yeter bu kadar diyor. Hakkın üstünü kapatıyor. Kıyameti hatırlatmak, ölümü hatırlatmak, Allah'la karşılaşmayı hatırlatmak Subhanehu ve Teala hepsi nedir? Dünyada kafirler tarafından üzeri kapatılmış meselelerdir. Ama o gün, o kıyametin gerçekleştiği gün ki o gün bir gün gelecek yani. İnsanlar şek şüphe içerisindeler bundan. Ya senelerdir, belki binlerce senedir senin gibi 50 bin tane, milyonlarca belki adam anlattı. Hala da bir şey olduğu yok diyebilen insanlar. O kadar zalim, facir insanlar da olabilir. Ama biz buna yakinen iman ediyoruz ki bugün gelecek ve Allah'ın bu ayette vasfettiği gibi yerler ve gökler birbirine çarpılacaktır. وَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ O gün diyor gök yarılmıştır. Arapça şakka sizin toprağa tohum atıp sonra o tohumu sulayıp gübreleyip o tohum büyümeye başladığı andan itibaren toprağa yarıp çıkmasına Arapçada şakka deniyor. Yani o tohum sulandıktan, gübrelendikten sonra toprağa ne yaparak yukarı çıkıyor? Yarıp parçalayarak çıkıyor. Normalde ufak bir tohum atmışsınız. O da yarmış çıkmış. O gün gök böyle yarılacaktır diyor. Paramparça olacaktır. Fehiye yevme izin vahiye. Gevşemiş olacaktır diyor o gün. O gün gevşemiş olacaktır gök. Ve devamındaki ayette vel meleku ala arca'iha. Melekler de onun çevresindedir diyorlar. Melekler de onun çevresindedir. Ayetin bu kısmı ile alakalı çok farklı rivayetler var. Allah subhanahu teala en doğrusunu bilir burada neyin irade edildiğini. Kimileri demişler ki Allah hani önceki ayette ne demişti? Dağlar ve yerler birbirine vurulacak dedi ya. Oradan saçılacak taş parçaları olacak. Yani büyük büyük kütleler olacak demişler. Ve melekler de bu saçılan taşların etrafına daire oluşturacak şekilde yerleşecekler. Bir ayet daha var demiş müfessirler. O gün insan kaçacak yer arayacak, anlayacak ki kaçış yoktur. O ayeti getirmişler ve demişler ki melekler yerler ve gökler parçalandığı zaman o parçalanan parçaların etrafında çevre daire şeklinde dururlar. İnsan ne tarafa kaçmaya çalışsa karşısında melek görür geri döner. Ne tarafa kaçmaya çalışsa karşısında melek görür geri döner ve en son anlar ki bugün kaçacak yer yoktur diye tefsir etmişler. Allah subhanahu wa ta'ala en doğrusunu bilendir. Yani nerenin etrafındalar? Allahu alem, Allah en doğrusunu bilendir. Şimdi belki okuyacağım ayetin devamı belki bir tefsire daha ışık tutacaktır. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ. O günde Rabbinin arşını 8 melek taşıyacaktır diyor Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala ayette. İşte diğer bir tefsir yapanlar da وَالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَائِهَا. Melekler de onun çevresindedir şeklindeki ayeti tefsir edenler demişler ki arşın etrafındadırlar demişler. O gün arşın etrafındadır melekler diye tefsir etmişler. Dediğim gibi Allah Subhanehu ve Teala en doğrusunu bilendir. Ayetteki Allah'ın arşını o gün 8 melek taşıyacaktı ifadesi için Said İbni Cübeyr diyor ki 8 saf melektir diyor. Ayeti biraz zahirinden çıkarmış. Hatta İbni Abbas'tan da bu rivayet ediliyor. Zaten Said İbni Cübeyr de onun talebelerindendi. Mekke şeylerinden, fakihlerinden. Onlar bu şekilde tefsir etmişler. Demişler ki o gün arşı taşıyan 8 tane melek değil 8 saf melektir demişler. Ama Allah'ın doğrusunu bilendir. Ayetin zahirine iman etmekle mükellefiz biz. Bu imanın vacibidir, aslıdır, olmazsa olmazıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu bapta hadis gelmiş. Hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam bugün arşı taşıyanlar 4'tür diyor. Şu anda arşı taşıyan melekler 4'tür. Kıyamet günü 4 tane daha eklenecektir diyor bunlara. 8 tane olacaktır. Ama hadis senet itibariyle zayıftır. Yani itibar edilmez böyle bir şeyde. Sahih olması lazım ki gaybı bir şeye iman üzerine bina edilebilsin. Bu ayetin tefsirini biraz tefsirleri karıştırırsanız şunu göreceksiniz. Çok farklı farklı rivayetler var. Mesela Hakim'in Müstedrek'inden falan böyle rivayetler getiriyorlar. İşte arşı taşıyan 4 melekten biri kurt şeklinde, biri işte keçi şeklinde, biri insan şeklinde, biri falan şeklinde. İşte biri şöyle dua ediyor, biri böyle, biri biraz daha farklı rivayet ediyor. Diyor arşı taşıyan bütün melekler keçiler şeklindedir diyor. Yani bunların hiçbirisi sahih hiçbir kaynakta yer almıyor. Müfessirler sadece nakletmek için nakletmişler yani. Yazmışlar bu bapta, bu ayetin tefsirinde. Bunların hiçbirine itibar edilmez. Genelde zayıf kitaplardalar. Hakim'in Müstedrek'i zayıf mı diye sorulacak olursa Hakim ölmeden önce Şialığa kaymıştır. Zaten Müstedrek'ini de tamamlayamadan ölmüştür. O yüzden Hakim'in Müstedrek'indeki hadisler çok iyi tahkik edilmeden alınmaz. Aynı benzeri hadisleri ya Mecmu-i Zevaid'den İbn Hacer el-Heysemi'den rivayet ediyorlar. Onda meşhur bidatları vardır. Alimler onu kötülemişlerdir. Kitaplarını dikkatli okumak lazım demişlerdir. Aynı dönemde yaşayan ehli hadis olan insanlar. ve benzeri birçok böyle zayıf kaynaktan bu gibi rivayetler geliyor. Dediğim gibi bunlara ne yapılmaz? İman edilmez, tasdik edilmez bunlar. Ancak sahih senetlerle gelen bir şey varsa onları tasdik etmek bize nedir? Farzdır, vaciptir. Dediğim gibi arşı taşıyıcı 8 melektir. Ayetin zahiri böyledir. Biz böyle iman ederiz. Kıyamet günü arşı kaç melek taşıyacaktır? 8 melek. Bu meleklerin bir de özelliği vardır. Bu melekler ayette ifade ettiği gibi Kur'an'da başka yerde bu Allah subhanahu teala tarafından haber veriliyor. Arşı taşıyan melekler hallerini ıslah eden kullar için mağfiret dilerler. Arşı taşıyan melekler halini ıslah eden, halini düzelten Müslümanlar için ne yaparlar? Allah'tan bağışlanma dilerler. İnsanda asıl ifsattır kardeşlerim. İnsan ayette dediği gibi وَكَانَ الْاِنْسَانُ ذَلُومًا جَهُولًا. Şüphesiz insan hem zalimdir hem cahildir. İfsadın tam zıttı nedir? Islahtır. Allah subhanahu ve teala insanı ıslah olması için emirlerde bulunmuştur. Her kim kendindeki batılı, kendindeki zulmü ve yanlışı gücü yettiği oranda ne kadar iyi düzeltirse Allah katında da o kadar güzel Müslüman olacaktır. Ve Allah da o güzel İslam'ının neticesinde arşı taşıyan o büyük melekleri ki sahih bir hadis, bu söyleyeceğim sahih bir hadis. Hadis Cabir İbni Abdullah'tan rivayet ediliyor. Ebu Davud rivayet etmiş hadisi. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bana Allah'ın meleklerinden bir melek hakkında konuşmama izin verildi diyor. Arşı taşıyan melekler ki onların kulak memeleriyle şu omuzları arasındaki mesafe 700 sene yürüme mesafesidir diyor. Şu kulak memeleriyle omuzları arasındaki mesafe, yani o cismini siz ölçün, oranlayın. Bir insanın cismini düşünün. Hani kulak memesiyle omuz arasındaki mesafe, bir de bedeninin diğer kısmını düşünün. O arşı taşıyan meleklerin büyüklüğü bu kadar azam, yani bu kadar yüce bir melekler. Öyle büyük melekler halini ıslah eden bizim gibi zayıf insanlar için eğer biz onlardan olursak istiğfarda bulunuyorlar Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta denizdeki balıklar hadiste dediği gibi alim için ne yaparlar? Allah subhanahu wa ta'ala istiğfarda bulunurlar. Ama adam olmak meseledir. Islah olmak, düzelmek, terbiye olmak meseledir. Kim ıslah olup düzelirse ve insanları da ıslah etmeye çalışırsa Allah azze ve celle ona aklını almayacağı nimetlerle ikramda bulunacaktır inşallah. Devamındaki ayette de يَوْمَ اِذِنْ تُورَدُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً. O gün hepiniz Rabbinize arz olunacaksınız da hiçbirinizin hiçbir şeyi gizli kalmayacaktır diyor. O gün hepiniz Rabbinize arz olunacaksınız da hiçbir şeyiniz Rabbinize gizli kalmayacaktır. Bu ayetin tefsirinde Ömer İbnül Hattab'dan bir söz rivayet edilir. Ömer diyor ki hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. Ve amelleriniz tartılmadan önce siz kendi amellerinizi mizanına koyunuz diyor. Sizin yarın hesabınızın kolay olması ve mizanınızın ağır basması için unutmayın şu ayeti diyor. Ve bu ayeti okuyor Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu. Bu ayeti hatırlatıyor. Hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Yani aman bu küçüktür, bu ufaktır, bu insana bir şey yapmaz demeyin. Her şeyi büyütün gözünüzde diyor. Ki mümin en ufak günahını dahi kendini helak edecek günah olarak ne yapar? Sayar, böyle kabul eder. Bu ayetin tefsirinde İmam Ahmed Müsned'inde bir hadis rivayet ediyor. Ebu Musa el-Eşari'den radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kıyamet günü insanlar 3 tane arza gelirler diyor. 3 kere arz olunurlar. 2 tanesi tartışma ve mazeretleri sunma arzıdır diyor. 2 tane yer vardır. Orada insan işi gücü mazeret üretmektir. İşi gücü çekişmek, tartışmak, didişmektir. Bakın kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin katında bu tablolar öyle bir gerçekleşecek ki mesela bugün birçok insanla konuşursunuz, aslında Allah size o tabloları dünyada yaşatır. Mesela dersiniz ki bir insana hakkı tebliğ edersiniz. Dersiniz ki bakın bu adamların yaptığı şirk, bunlar da müşrikler. Adam size kalkar komik komik mazeret getirir. Ne? İşte bilmiyorlar. Bak bu bir mazeret. Ama Allah onu mazeret kabul ediyor mu? Mesele orası. Yani bahane ürettikten sonra bahane çoktur biliyorsunuz. İsteyen yolunu bulur, istemeyen bahanesini bulur. Güzel bir sözdür. Severim, her yerde nakledelim bu sözü. Şimdi insan istedikten sonra bahane üretmez, çözüm üretir. Ama istemedikten sonra bahane bulmak çok kolaydır. Hemen bir bahane uydurabiliriz. Hemen birkaç tanesini çıkartabiliriz. Adam diyor ki bu cahildir. Onu izale ediyorsun. Diyorsun ki bak Allah 30 tane ayette işte şey yapmıştır. Sen söyle adını. Cehaleti mazeret görmemiştir. Tamam diyor ama zorlanıyor diyor. Bak ikinci bir mazeret. Diyoruz ki bak zorlanmanın da kayıtları var. İkrahın sınırı var. Şuraya kadar olursa mazerettir. Buraya kadar olursa mazeret değildir. Onu da geçiyor. Başka bir şey getiriyor. Ama işte ailesi karşı çıkıyor. Ama toplum karşı çıkıyor. Ama şöyle oluyor. Ama böyle oluyor. Amalar hiç bitmiyor. Ama. Yani hep cümlelerinin sonunu amayla bağlıyorlar. Ardından da batıllarını sıkıştırıyorlar araya. Kıyamet günü de Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle'nin huzurunda iki yerde insanlar Allah arz oldukları zaman birbirleriyle didişecekler. Allah'a da mazeretler uyduracaklar. Hatta öyle zalim kafir insanlar gelecek ki Allah Azze ve Celle onların pisliklerini döktüğü zaman Allah'a bile yalan isnat edecekler. Ayette bir ayet var. O gün Rabbilerini yalanlayanlar diyor. O ayetin tefsirinde bu nakil geliyor. Tabi sıhhati Allahu alem ama ibretlik olduğu için ben naklediyorum. İnsan böyle bir cahildir. Bahane üretmek çok kolaydır. Herkes bahaneler üretir. Bahane üretmekten daha ziyade çözümü üretmek Müslümanın vasfıdır. Bakın bu şunu gösteriyor. Allah'a bahane uyduran adam ne yapıyor? Dünyada da bahane uyduruyor. Yani bu ne demek? Dünyada iken suçunu ve hatasını kabul etmek gibi bir erdemi gösteremeyen bir insan kıyamet günü Allah'ın huzurunda da bunu gerçekleştiremez. O yüzden birçok hadis görürsünüz. Allah merhamet eden kullarına merhamet eder. Değil mi? Allah Azze ve Celle bir Müslüman bir Müslümana istiğfar ettiği zaman bir melek görevlendirmiş. Hemen o melek dua ediyor. Allah seni de bağışlasın diye. Yani istiğfar edine ne edilir? Mağfiret edilir. Öyle değil mi? İnsan önce dünyada ne yapması lazım? İtiraf etmek gibi bir alışkanlık kazanması lazım. Suçunu ve hatasını kabul edip düzeltmek. Çünkü suçu düzeltmek hatayı kabullenmekle başlar önce. Olmazsa olmazıdır, kapısıdır bu onun. Bakın Yusuf Aleyhisselam en bariz açık örnektir. Zinaya çağırmış kadın onu. Zina yapmamış. Ona iftira edilmiş. Diyor ki وَلَا اُبَرِّئُ نَفْسِي Ben nefsimi temize çıkarmıyorum diyor. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰهِ Şüphesiz nefis kötülüğü emreder. Yani diyor ki yani nefsim bana bunu demiş olsa bile zina yap diye ben yapmadım diyor Yusuf Aleyhisselam. Ama şunu söylemiyor. Yok ya bizim kalbimiz temiz. Nefis emreder mi? Emreder arkadaşım yani. Önemli olan senin ona uyup uymaman. Önemli olan senin ona tabi olup olmaman. Kim diyebilir ki benim nefsime bu gelmiyor diye. Allah'ın insanları yarattığı fıtrat bellidir. Erkeği kadını hepsi aynıdır. Eğer şeriatın sınırlarına riayet edilmezse nefis ne yapacaktır? Kötülüğü ve fuhşiyatı emredecektir. Yusuf Aleyhisselam hangi ahlakı ortaya koymuş? Hatayı itiraf etmek gibi bir ahlakı ortaya koymuş. Bu nefsin hatası. Haşa Yusuf hata etmedi. O zina etmedi. Ama Yusuf'un Aleyhisselam'ın bu itirafı kıyamet günü Rabbin huzurunda da itirafıdır. Bakın gene bu bapta birazdan o da gelecek. İnşallah onu bir dahaki ayetlerin tefsirinde okuyayım inşallah. Bunu unutmayın. Şimdi birazdan bu ayetle bir okuyacağım hadisi birleştireceğim inşallah. Diyordu ki hadiste iki yer mazeret ve tartışma cidal yeri. وَاَمَّ الثَّالِفَ Üçüncü yere gelince diyor. Burada diyor sahifeler havada uçuşur. Herkesin eline tutturulur sahifeleri diyor. O anda işte kimisi sağ eliyle tutar kimisi sol eliyle tutar diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O anda sahifeler saçılır. Kimilerinin sağ eline gelir sahifeleri, kiminin sol eline. Ama herkes izliyor sadece. Yani belli bir şey var. Siz sadece yönlendiriliyorsunuz yani. Bir iradeniz yok. Ama ben solla yakalayacağım, sağla yakalayacağım öyle bir şey yok yani. Gönderiliyor. Kimin eline sağ eline verilirse o kurtuluyor. Kimin sol eline verilirse cehenneme gidiliyor. Allah o gün kitabını sağından alanlardan eylesin. Ve bu ayetin hemen ardından Allah Azze ve Celle hesaba geçiyor. Şimdi bu ayetler çok ibretlik ayetler. Hakka suresi 19. ayet. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَ. Kitabı o gün sahifeler saçıldığı zaman sağ elinden verilen adam diyecek ki, kitabı sağından verilen, alın kitabımı okuyun diyecek. Niye diyor? Adam dünyadayken bunun hazırlığını yapmış ki. Adam ne yaptığını biliyor. بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ basira. Bilakis insan nefsinin ne yaptığını bilendir diyor. Bak demiyor belil insanı alimun bi nefsihi. Bilakis insan nefsini bilendir. Basira diyor. Bak basira nedir? İlmin ileri boyutudur değil mi? İlmin yakından da öte bir boyutudur. Basiret budur. İnsan böyle nefsini bilendir. Dünyadayken insanlar elleriyle sunduklarından dolayı zaten ölümü temenni etmezler. Zaten Allah'ın huzuruna çıkmayı nefis bu yüzden kerih görür. Niye? Biliyor kendi eliyle kazandıkları var, yaptığı kötü ameller var. Hangi nefis Allah'la karşılaşmayı ister? Yarın gideceği yeri bilip ona göre hazırlık yapan nefis Allah subhanahu wa ta'ala ile karşılaşmayı umar ve buna göre bir hazırlık yapar. O adam der alın kitabımı okuyun. Kitabının içerisinde zina olan, kitabının içerisinde fısk olan, kitabının içerisinde her türlü fuhşiyat olan, kitabının içerisinde pislikler dolu olan, bizim gibi 50 bin tane hatası olan bir insan, bir kul diyebilir mi alın benim kitabımı okuyun diye? Diyemez tabii ki. O yüzden yarın Rabbimizin huzurunda bu ayette dediği gibi insanlara alın kitabımız okuyun diyebilmemiz için önce kitabımızı iyiliklerle doldurmamız lazım. Hayır hasenatla doldurmamız lazım. Arttırabildiğimiz kadar hayrımızı Allah Azze ve Celle'nin ve Subhanehu ve Teala'nın yanında arttırabilmemiz gerekir. Abdullah İbni Hanzala meleklerin kendisini yıkadığı sahabedir. Kendisi. Ondan bir hadis geliyor. Diyor ki yarın kıyamet günü kul diyor Rabbin huzurunda duracaktır. Kötülükleri ona izhar olunacaktır sahifelerinde. Bir kul var ben dedim ki az önce sahifelerde kötülük varsa kimseye uzatamayız dedim. Sahifelerde kötülükler var dolu. Allah onları gösteriyor kuluna. Sahifelerinde bak böyle kötülüklerin var. Feyakulu lehu Allah ona diyor ki ente amilte hâze sen bu ameli yaptın değil mi? Feyakul naam evet ya Rabbi dedi. Feyakulu lehu Allah azze ve celle de ona dedi ki inni lem eftahuke bihi ve inni kad gafertu leke. Ben bugün bunu açığa çıkarmayacağım. Sana bugün bunları bağışladım diyecek Allah Azze ve Celle. İşte o anda diyor kul diyecek ki diyor Handala ve bu ayeti okuyor. Alın kitabımı okuyun ayetini okuyor. Yani Allah Azze ve Celle kötülükleri iyiliğe çevireceğini söylüyor ya ayette. Eğer insan iman ederse cahiliyesinde işlediği haramlar sevap olarak amel defterine yazılıyor. Allah'ın ikramına, izzetine, şerefine bakın. O yüce ve münezzehtir her türlü noksanlıklardan. Siz kitabınızı masiyetlerle doldurmuşsunuz ama Allah sizi rahmet denizine daldırmak istemiş Subhanahu ve Teala. Bu yüzden kitabınızdaki önce kötülükleri size arz ediyor. Arz ediyor. Ondan sonra Allah Azze ve Celle ne diyor? Ben sana diyor bunları bağışladım. Ondan sonra kitabı değiştirilmiş bir halde gidiyor insanlara alın kitabımı okuyun diye insanların önüne sunuyor. İşte bu insan onunla kıyamet günü karşılaşacağı şeydir. Hepimiz o yüzden Allah'ın huzuruna çıkmadan önce yarına ne gönderiyoruz ona bakmamız lazım. Her gün bakmamız lazım. Her gün yatağa girdiğimizde yarın amel defterimiz için Allah subhanahu wa ta'ala arz edeceğimiz ne koyduk amel defterimizde? Hangi amelleri yaptık diye kendini ne yapması lazım? Hesaba çekmesi lazım. 20. ayette diyor ki aynı adam alın kitabımı okuyun diyen adam inni zanantu enni mulaqin hisabiye. Ben zannettim, ben dünyadayken biliyordum hesabımla karşılaşacağım. Dünyadayken bundan haberim vardı, bu yüzden bugüne hazırlık yaptım diyor. Bakın başka bir hadis, sahih bir hadis, Abdullah İbni Ömer'den geliyor. Abdullah İbni Ömer diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim diyor. Kul kıyamet günü, Allah'ın huzuruna gelir de Allah Azze ve Celle bütün günahlarını ikrar ettirir ona. Bak falan gün şu günah işlemiştin, hatırlıyor musun? Evet ya Rabbi. Falan gün falanı işlemiştin, hatırlıyor musun? Evet ya Rabbi. Hatta izâ râ'a ennehu kad helek. Adam zanneder ki helak oldum yani. Tam Allah bana hepsini tek tek ikrar ettiriyor. Demek ki helak olacağım, o yüzden ikrar ettiriyor Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle. Ama hiçbiri bırakılmamış. Hepsi ard arda sayılmış, dökülmüş. Allah ona diyecek ki inni satartuha aleyke fid dunya ve ana aghfiruha lekel yevm. Allahu ekber ve lillahi hamd. Allah diyor ki ben dünyadayken bunları örtmüştüm diyor. Şimdi de sana bağışlıyorum diyor. Gene örteceğim diyor. O yüzden açıktan işlenen masiyet ve haram ile gizliden işlenen masiyet ve haram arasında çok büyük fark vardır. İslam bir tanesine hadleri tatbik ediyorken bir tanesini araştırmayı yasaklamıştır. Açıktan işlenenler ile gizliden işlenen günahlar arasında. Allah Azze ve Celle'nin örttüğü örtülmüştür. Allah onları dünyadayken de örtmüş ve fazlı ve keremi gereği ahirette de bağışlayacaktır kuluna. Allah hepimizin günahlarını bağışlasın. Hepimize böyle Rabbim kötülüklerimizi gizlemek ile ikramda bulunsun. Sonra diyor iyilikleri ona iyiliklerinin olduğu kitap sağından verilecek. Kafire ve münafığa gelince de onlar da inkar edecekler. Yok biz bunları yapmadık, bu kitaplar boş, haşa, yalan diyecekler diyor. Ha ula illezine kezzebu ala rabbihim. İşte bunlar diyor Rablerine yalan iftira atanlardır denilecek münafık ve kafirler için. Ela lanetullahi ala zalimin diye nida edilecek. Allah'ın laneti zalimler üzerine değil midir? Niye zalimler? Yaptıklarını bile inkar ediyorlar. Tirmizi'nin tefsir kitabında işte bir ayetin tefsirinde bir rivayet var. O ayette şu: وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki ta ki insanlara şahit olasınız diye ayet var. Bu ayetin tefsirinde diyor ki Nuh Aleyhisselam'ın kavmi diyecekler ki ya Rabbi Nuh bize tebliğ etmedi. Siz diyor Peygamber sasam kıyamet günü diyeceksiniz ki hayır biz biliyoruz ki 950 sene Nuh size davet yaptı, Allah bize bunu haber verdi diyecek ve bu ümmet şehadette bulunacaklar. O yüzden kafirler ve münafıklar yaptıklarını dahi inkar edecekler kıyamet günü. Neye rağmen? 1. Levh-i Mahfuz'da yazılmasına rağmen. 2. Amel defterlerinde yazılmasına rağmen. Başka? Elleri ve ayakları şahitlik yapmasına rağmen. Bu kadar şahide rağmen inkar edecekler. O yüzden ister küfür mahkemeleri olsun, ister şeriat mahkemeleri olsun, genel olarak insanın fıtratından ve yapısından bahsediyorum. İnsan hangi suçu işlerse işlesin, asla ve asla ne kadar hüccet gelirse gelsin kabullenmeyecektir. Kabullenmek gibi bir hani erdemlilikte bulunmazsa insan, وَالْاِيَادُ بِاللّٰهِ dediğim gibi kıyamet günde bu hal üzere Allah Azze ve Celle'nin karşısına ne yapacaktır? Çıkacaktır. Ne demişti? Ben hesabımla karşılaşacağımı umuyorum. فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَادِيَةٍ. O diyor razı olacağı bir yaşantı, bir hayat içerisinde olacaktır. Bu halde olan bir insan. Yani dünyadayken ne yaptığına, ne ettiğine dikkat eden, yarın Allah'la karşılaşacağını umarak Subhanahu ve Teala ona göre yarına amel defterini ve amellerini hazırlayan insan, o razı olacağı, memnun olacağı bir yaşantı içerisinde olacak. Fi cennetin aliye, yüksek cennetlerde olacaktır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi bu ayetin tefsirinde İbni Ebi Hatim'in Ebi Umame'den rivayet ettiği bir hadis var. Adamın biri bir gün Resulullah'a dedi ki aleyhissalatü vesselam, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ehli aralarında ziyaretleşecek midir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet dedi. Cennet ehli hani birbirleri arasında ne yapacaklar? Ziyaretleşecekler. Ancak yüksek derecelerde olanlar ile alçak derecelerde olanlar beraber olamayacaklar. Birbirlerine selam gönderecekler. Çünkü diyor aşağı derecede olan biri yukarı derecede birine yükselemeyecektir amellerindeki taksirat yüzünden. O yüzden Müslümanın boş vakit gibi bir hani tabiri dahi diline dolamasını benim ne aklım kabul ediyor ne de anladığım İslam anlayışı kabul ediyor. Yani Müslümanın boşu olmaz. Boş kaldın mı la havle ve la kuvvete illa billah dersin, cennette bir ağaç dikilir sana. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir dersin. Hemen cennette bir bahçe verilir sana. Yani İslam her türlü hayra teşvik etmiş. Her anda boş durmadan hızlı bir şekilde hayra iştirak etmek. İlim talep edersin, o biter, hemen ardından başka bir hayra bulaşırsın. Ehlini talim etmek, çoluk çocuğuna talim etmek, bazı şeyleri öğretmek olur. Ondan sonra bir Müslümanı ziyaret etmek olur. Bir hastayı ziyaret edip halini hatırını sormak olur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır, değil mi? Hiçbir şey yoksa bir kardeşini ziyaret edip derdini sıkıntısını paylaşmak olur, değil mi? Hiçbir şey olmazsa ne bileyim, hayır, o kadar çok hayır var ki. O yüzden Allah peygambere diyor ki aleyhissalatü vesselama, فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Boş kaldığın zaman hemen bir işe koyun. Çünkü Allah ne diyor kendisi için? كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَئْنِ. O her gün bir iş üzeredir. Yani her zaman bir iş yapar Allah subhanahu wa ta'ala. O yüzden boş kalmayan, her an çalışan kulun da Allah azze ve celle ne yapar? Sever subhanehu ve teala. Bu da bu bapta rivayet edilen başka bir hadiste. Sonra dedi ki kutufuha daniye, devşirilmiş meyveleri yakındır. Tabi farklı farklı meallendiriliyor. Burada kutufuha daniye'den kasıt nedir diye alimler konuşmuşlar. Şöyle iki tane rivayet getirmişler. Biri Bera İbni Azib'den geliyor. Radiyallahu anhu. Bera İbni Azib'den gelen rivayet. Orada diyor ki uyuyacağı yataklardır diyor. Tabarani ve başkaları da seleften birçoğundan bunu rivayet etmişler. Kutufuha daniye, uyuyacakları, rahat edecekleri, uzanacakları cennetteki yataklarının adıdır demişler. Salman el-Farisi'den gelen hadiste ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki herkes cennete giremeyecek, ancak cevazı olanlar girecektir diyor. İzni olanlar. Ya Araplar vize, cevazu sefer diyorlar. Yani yolculuk yapmak için cevaz. Hani icaze veriyor, belge veriyor sana. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vizesi olmayan cennete giremeyecek diyor. O vize de diyor Bismillahirrahmanirrahim, هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان. Bu Allah'tan bir kitabedir fulan ibni fulan için. Artık kimse adhalahu cennetil aliye. Onu yüksek cennete sokun yazıyor kitap yazıtın içerisinde. Subhanallah. Yani Allah azze ve celle kullara böyle ikram ediyor. Mümin kullarına kitap yani normalde Allah azze ve celle meleklere zaten emreder, alırlar. Niye kitabe yazıp gönderiyor? Kulunu şereflendirmek, onurlandırmak için. هَذَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ لِفُلَانِ اِبْنِ فُلَانِ. Bu Allah'tan falan oğlu falan için bir yazıttır. Allah Azze ve Celle bunu cennete girmesi için ne vermiş ona? Vize vermiş. Adı yazıyor üzerinde. قُتُوفُهَا دَانِيَ. Hadisin sonunda da bunu söylüyor. Yani bu farklı bir tefsiri olarak ne yapılmıştır? Müfessirler tarafından nakledilmiştir. Allah Azze ve Celle o karttan alıp, o vizeden alıp cennete giren kullarından kılsın. Aksini düşünmek dahi istemiyoruz. Ve 24. ayet Kulu ve şirabu heni'em bima esleftum fil eyyamil haliye. Bakın, hitaba bakın. Yani şu anda ben şöyle sağ baştan başlasam, derdini anlat, derdini anlat, derdini anlat, derdini anlat, dert küpü oluruz. Herkeste bir şeyler vardır. Derdi olan bu ayeti dinlesin. Kulu ve şirabu heni'em, yiyin için, size afiyet olsun. Heni'em bima esleftum fil eyyamil haliye. Geçirdiğiniz o sıkıntılı günlere karşılık olarak, geçirdiğiniz o dar günlere karşılık olarak yiyin için. Hani siz dininizi yaşıyorken tağutlar, şeytanlar ordularıyla, askerleriyle, hapishaneleriyle, silahlarıyla sizi bastırmaya çalıştılar ya. Hani yakın akrabalarınız bile, ananız babanız bile size düşman kesildi ya. Karınız, çoluğunuz, çocuğunuz, ayette öyle diyor. İyi bilin ki kadınlarınız ve çocuklarınız da sizin düşmanlarınızdır diyor. Hani hepsi size bir oldular ya. Hepsi size savaş açtılar ya. Siz onlara sabrettiniz ya. O kadar sıkıntıya karşılık gevşemediniz. O sizi geri adım attırmadı. Siz daha kararlı bir şekilde devam ettiniz. Yılmadan, taviz vermeden Allah'ı razı etmek için yürüdünüz ya. Afiyet olsun, yiyin için diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Sınır yok yemek içmekte. Açık büfeyle Sınırlı büfenin farkı gibi yani. Allah diyor yiyin için, yok sınır yok. Dünyada bunlar yediler de ne oldu? Yiyorlar da ne oluyor? Çıkartıyorlar tuvalete, bir daha gidip yiyorlar. Ve ölecekler. Yedikleri yüzünden de hasta oluyorlar. Önce çok yiyorlar, sonra da zayıflamak için uğraşıyorlar. Zaten şeriatın emrettiği şekilde Allah'tan korkarak Subhanehu ve Teala'dan yiyip içselerdi zaten başlarına böyle sıkıntılar gelmeyecekti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Ademoğlu midesi kadar boş bir kap doldurmamıştır diyor. İnsanın bedenindeki bütün hastalıklar yediği fazla gıdadandır. Bütün hastalıklar. Çünkü fazla gıda vücutta biriktiriliyor. Bakteri demek, mikrop demek, hastalık demek. O da insanı rahatsız ediyor. Ama cennet öyle değil. Yediğin ter olarak çıkıyor. Yemenin sınırı da yok. İçin israfı da yok. Hastalık boyutu da yok. Kulû veşrebû haneyen bimâ esleftum. Güzel, herkesin ağzı kulağına varıyor da dünyada bir ağlayacaksın. Bir başın ağrıyacak, dişin ağrıyacak. Bir hapsedecekler, çoluğundan çocuğundan uzak kalacaksın. Öyle yan gel yat, armut piş ağzıma düş tabiri öyle yok yani. Herkes bunu istiyor. Herkes kolayını istiyor. Elektrik bile devreden giderken en kısa yolu seçer değil mi? Bu her şeyin fıtratında var. Yaratılmış her şeyin fıtratında kolay olanı seçmek var. Biz de diyoruz ki elimiz ne suya ne sabuna dokunsun. Hani sıcaktan soğuğa elimiz değişmesin. Hani gene de bu nimete gark olalım. Öyle bir şey yok. Bime esleftum fil eyyamil haliye. Çektiğiniz o sıkıntılı günlere karşılık olarak. Başınıza gelen musibetlere karşılık olarak. Sabretmenize karşılık olarak. Allah diyor yiyin için, afiyet olsun size. Allah bu hitapla muhatap kılsın bizi inşallah. Burada kalıyorum. Haftaya Allah subhanahu ve teala nasip ederse 25. ayetten devam edeceğiz. Bugün hani cenneti o kadar vasfetti ki Allah subhanahu ve teala, o güzellikleri o kadar vasfetti ki Resulü ile beraber. Yani insan vallahi dünyadaki hiçbir şeyden lezzet almak istemiyor. Ta ki dünyaya bağlanmasın da orayı özlesin diye. Uhud savaşında sahabenin bir tanesinin dediği gibi, ya Resulallah elimdeki bu hurmaları yersen ve girer burada savaşır ölürsem ne var bana? Diyor cennet vardır. O zaman diyor cenneti şu kadar hurma için bekletmeye değmez diyor. Hurmaları atıp düşman arasında dalıyor ve şehit oluyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun cennete girdiğini söylüyor. Hani Allah azze ve celle bize öyle bir iman versin, öyle bir kalp versin ki dünyadaki hiçbir nimet Allah'a kul olmak gibi bir lezzetten, cennet gibi bir nimeti tatmaktan bizi geri bırakmasın. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyk.